motema to komi tunanga na yo made soki ngana yo likambo okangi biloko yo zongeli baboti tango tokutanaki na yo te mwende nekote made elo yokangi biloko ke ozongeli baboti zoeleki yo mbena kana ezali mopaya bosana nyonso eleki zonga na ndako kitisa motema na yo ngai mpe nazali pembeni nakosalisa yo made madede sokinga na yo likambo okangi biloko yo zongeli baboti tango tokutanaki na yo temwete nekote made elo yokangi biloko kei ozongeli baboti zoeleki yo mbeka kanda ezali mopaya bosala nyonso eleki zonga na ndako kitisa motema na yo ngai mpe nazali pembeni nakosalisa yo natamboli moto na mwasi yo nalinga lelo tosuki wapi mama bolingo yanga na yo mandesheri oyebaka bakoko babwaka soi tosala pani natamboli moto na mwasi yo nalinga lelo tosuki wapi mama bolingo yanga na yo mandesheri oyebaka bakoko babwaka soi tosala pani ikunyeto Kidongo, kidongo, ay mare. Mama, why mare?